أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم محترم مؤمنler birlikte Şuara suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 38. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 38. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bir önceki bölümde Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la bir diyaloğundan söz etmişti. Musa Aleyhisselam'ın etkili sözleri karşısında pilinin bittiğinin farkına varan Firavun, çevresindekilerle istişare etmişti. Ne dersiniz? Ne önerirsiniz? Ben bu Musa ve kardeşi Harun'a ne yapayım diye sormuştu çevresine Firavun. Çevresindekiler demişlerdi ki, Musa'yı ve kardeşi Harun'u tutukla, ülkenin her bir şehrine haberciler gönder, en bilgiç, en profesyonel sihirbazların toplansın, onlarla Musa'yı bir karşı karşıya getirip yarıştır, böylece Musa Aleyhisselam karşısında yıkılan onurunu sana yeniden kazandıralım, Musa Aleyhisselam'ın getirdiği vahiy karşısında sallanan sistemini yeniden ayağa kaldıralım, biten tanrılığını yeniden sana iade edelim demişlerdi. Firavun da çevresindekilerin bu teklifini kabul etmiş, Musa Aleyhisselam'ı, Harun Aleyhisselam'ı tutuklamış, ülkesinin bütün şehirlerine haberciler göndermiş, en bilgiç sihirbazların gelsin demişti. Böyle bir zamanda da gelmeyecekti de o sihirbazlar ne zaman geleceklerdi? Firavun onları böyle bir gün için beslememiş miydi? Düzen tehlikedeydi. Firavun'un tanrılığı tehlikeye düşmüştü. Elbette yıllardır Firavun'un büyütüp beslediği o sihirbazlar Firavun'un imdadına koşmalıydı. Sistemi yıkılmaktan kurtarmaya koşmalıydı. Peki kimdi bu sihirbazlar? Geçen haftaki dersimizde kısaca söylemeye çalıştım. Sihir, beyazı siyah gösterme, siyahı da beyaz gösterme el çabukluğudur. Sihir, hakkı batıl, batılı hak gösterme el çabukluğudur. Sihir, Firavun'u Musa, Musa'yı da Firavun gösterme el çabukluğudur. İşte o gün bu işi becerebilecek bütün bilim dallarının en üst seviyedeki profesörleri, matematik bilim dalının en üst seviyedeki profesörleri, fizik kimya bilim dalının profesörleri, sanatkarlar, ekonomisyenler, hukuk uzmanları, eğitim uzmanları, işte hepsi gelmeliydi. Bakın Allah diyor ki, فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِم۪يقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ Belli bir günün, belli bir vaktinde, randevulaştıkları bir günün kuşluk vaktinde bütün sihirbazlar geldiler. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَمْتُمْ مُجْتَمِعُونَ Halka da insanlara da denildi ki, siz de gelmiyor musunuz? Yeryüzünün en büyük imparatoru, yeryüzünün en büyük tanrısı ve ordularının İki insanla kavgasına siz de şahit olmak istemez misiniz? Bu dengesiz savaşı siz de gözlerinizle görmek istemez misiniz? siz de gelmez misiniz, siz de toplanmaz mısınız dendi halka. Tabiri caizse amigolarını da alkışçılarını da toplamak istediler ve halk da toplandı. Çok büyük bir meydan gözünüzün önüne getirin. Firavun orada, Firavun'un orduları orada, Firavun'un ordu komutanları orada, askerler orada, halk orada. Eğer bilmiyoruz tabii, Firavun o gün dünyanın tümüne egemen bir melikti. Belki de diğer dünya devletlerine de haber etmişti. Diğer dünya ülkelerinin devlet başkanları da oradaydı. Temsilcileri de oradaydı. Tabiri caizse tüm dünya toplanmış. Karşılarında sadece iki insan. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam. İki insanla baş edemeyen Firavun tüm dünyayı toplamış. Sihirbazlar da gelmişler. Biraz sonra yeryüzünün en dengesiz bir savaşına şahit olacağız. Yeryüzünün en dengesiz bir savaşı. Materyalist bir bakış açısıyla baktığınız zaman tüm dünyanın karşısında sadece iki tane insan, ama iman açısından, tevhid açısından baktığınız zaman Allah desteğinde, arkasında Allah olan iki insan, bir dünya değil on dünya çıksa karşılarına ne yazar? O açıdan baktığınız zaman yine çok dengesiz bir savaşa biraz sonra hep beraber şahit olacağız. Halk dedi ki, لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ Umarız ki bugün sihirbazlar Musa'ya galip gelir, bizler de sihirbazların peşi sıra gitmeyi sürdürürüz. Umarız ki bugün sihirbazlar galip gelir dedi halk, herkes toplandı. Zaten o ana kadar insanlar hep sihirbazları dinliyorlardı, sihirbazları okuyorlardı. Sihirbazların peşi sıra gidiyordu. Firavun ülkeyi o bilim adamları yani sihirbazlar sayesinde yönetiyordu, onlarla yönetiyordu. Din sihirbazları dini Firavun'un istediği biçimde dizayn ediyordu. Eğitim sihirbazları eğitimi Firavun'un istediği biçimde düzenliyordu. Hukuk sihirbazları hukuku Firavun'un istediği biçimde düzenliyordu. Oyun eğlence sihirbazları o sahayı Firavun'un istediği biçimde düzenliyordu. Kılık kıyafet sihirbazları, moda sihirbazları modayı, kılık kıyafeti yine Firavun'un istediği biçimde düzenliyordu. Böylece Firavun o sihirbazlar, o bilim adamları sayesinde ülkeyi yönetiyordu. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ Sihirbazlar gelince Firavun'a dediler ki, اَاِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ Ey Firavun, şimdi biz Musa'ya karşı galip gelirsek, Musa'yı yenersek, Musa aleyhisselam karşısında yıkılan senin onurunu sana yeniden iade edebilirsek, Musa aleyhisselamın getirdiği vahiy karşısında yıkılmak üzere olan sistemini yıkılmaktan kurtarırsak, bize bir ücret var değil mi? Bize bir ecir var değil mi? Bize bir cukka var değil mi? Bakın, adamların derdi cukka. Cukkasız adım bile atmazlar. Menfaatleri söz konusu olmadıkça bir adım bile atmaz o insanlar. Bakın, Musa aleyhisselamla yarışmaya başlamadan önce Firavun'dan bir cukka koparmak istediler. Dediler ki, ey Firavun, şimdi biz Musa'ya karşı galip gelirsek bize bir ücret var değil mi? Firavun dedi ki, kâle na'am, evet dedi. Ve innekum izen leminel mukarrabin. Siz yeter ki Musa'yı bir yenin. Siz yeter ki benim yıkılmak üzere olan sistemimi bir yıkılmaktan kurtarın. Siz yeter ki beni insanların gözünde bir aklayın. İki paralık olmuş itibarımı yeniden bana bir kazandırın. Siz mukarrabundansınız. Siz mahiyetime aldıklarımdan, huzuruma aldıklarımdansınız. Siz kendime yakınlaştırdıklarımdansınız. Yani sizin maaşlarınıza zam yapacağım. Ücretlerinizi artıracağım. Sizin derecelerinizi artıracağım. Bütün banka kredilerini size hortumlayacağım. Eğer siz müdürseniz genel müdür yapacağım. Eğer siz vekilseniz bakan yapacağım. Eğer doçentseniz prof yapacağım. siz yeter ki bugün beni bir aklayın, şu Musa'yı bir yenin, istediğiniz her şeyi ben size akıtacağım dedi Firavun. Yarışma başlıyor bakın. Kale lehum Musa. Musa aleyhisselam o sihirbazlara dedi ki, elku ma entum mulkun. Haydi şu atacağınız şeyler neyse atın ortaya bakalım. Heybenizde, torbanızda ne varsa atın ortaya. Zaten siz atıcılarsınız. Siz desteksiz atanlarsınız. Hadi bakalım, kafanızda ne varsa, ne tür bilimleriniz varsa, ne tür beşeri sistemleriniz varsa, tarih felsefenizi mi, biyolojinizi mi, kimyanızı mı, fiziğinizi mi, matematiğinizi mi, yoksa şu medyalarınızı, şu bilimlerinizi neyse atın ortaya bakalım dedi. فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ Sihirbazlar ellerindeki iplerini, saplarını ortaya attılar. Kafalarındaki bütün bilimlerini, bilim dallarını ortaya attılar. وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ Dediler ki Firavun izzetine, Firavun adına, Firavun namına, Firavun şerefine deyip ellerindeki, torbalarındaki, heybelerindeki, kafalarındaki bütün bilimlerini, bütün felsefelerini ortaya attılar. Bir Müslüman bir işe başlarken Bismillah der ya, Allah adına, Allah namına der ya, onların tanrısı da Firavun olduğu için bakın diyorlar ki bi'izzeti Firavun, Firavun'un izzetine, Firavun'un şerefine, Firavun adına diye bütün bilim dallarını ortaya attılar. Dediler ki inna lenahnul galibun, umarız ki bugün biz galip geleceğiz. Bugün kesinlikle biz galip geleceğiz dediler. Hem kendilerine, hem Firavun'a, hem de halka bir moral vermek istediler ve bütün bilim dallarını ortaya attılar. Sanatlarını, teknolojilerini, ekonomi anlayışlarını, bilimlerini, filmlerini, her şeylerini ortaya attılar. Öyle müthiş bir gündem oluşturdular ki insanlar büyülendi. İnsanlar onların gündeminin etkisi altında kaldı. Herkes onların gündemine yöneldi. Herkes onların gündeminin etkisi altında kaldı. Yaşa, var ol diye meydan inlemeye, çınlamaya başladı. Allah aşkına söyleyin. Bu gürültünün arasında, bu patırtının arasında iki tane insan ne yapabilecekti? Seslerini nasıl duyurabileceklerdi Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam? Medyaları yoktu, radyoları yoktu, televizyonları yoktu, basın yayın organları yoktu. Peki nasıl gündeme girebileceklerdi? Nasıl seslerini duyurabileceklerdi? Ama ne gam, onların arkasında Allah vardı. Onların desteğinde Allah vardı. O iki insanın elinde Allah ayetleri vardı. Bakın Allah diyor ki, فَأَلْقَى مُوسَى أَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ Bu manzara karşısında Musa aleyhisselam elindeki asasını yere bırakıverdi. Bir de ne görsünler? Meydanda onların ortaya attıkları tüm sihirleri, tüm fikirleri, tüm bilimleri, tüm teknolojileri birdenbire asa tarafından yalanıp yutuluverdi. Meydan tertemizdi. Bütün insanlar Musa aleyhisselama yönelmişti. Bütün insanlar asaya yönelmişti. Asa gündemi işgal etmişti. Asa onların tüm bilimlerini yalayıp yutuvermişti. Materyalizm iflas etti. Determinizm iflas etti. Temeli Allahsızlığa dayanan tüm bilimler, tüm felsefeler, tüm beşeri sistemler iflas etti. Asa gündeme hakim oldu. Bu manzarayı gören sihirbazlar bakın Allah diyor ki فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ينَ Bu manzarayı gören sihirbazlar Musa aleyhisselamın ortaya koyduğu şeyin kendilerininkinden farklı olduğunu hemen anlayıverdi sihirbazlar. Musa aleyhisselamın ortaya koyduğu şeyin bir Allah ayeti olduğunu, bir vahiy olduğunu anlayıverdiler. Hemen secdeye kapandılar. قالوا آمنا برب العالمين dediler ki biz alemlerin Rabbine iman ettik. Bir yanlış anlaşılmaya mahal bırakmamak için, halk yanlış anlamasın diye bir açıklayıcı cümle de kurdular. Dediler ki, Rabbi Musa ve Harun, biz Musa'nın ve Harun'un Rabbi olan Allah'a, alemlerin Rabbına iman ettik dediler. Hani Firavun da Rab'lık iddiasındaydı ya, yanlış anlaşılmasın diye, biz Firavun'a değil, alemlerin Rabbi olan Allah'a, yani Musa'nın ve Harun'un Rabbi olan Allah'a iman ettik dediler. Ve hemen o bilim adamları, o sihirbazlar secdeye kapandılar ve iman ettiler. Allahu Ekber. Bir saat öncesine kadar Firavun'a kulluk eden, Firavun'un çanağından affedersiniz yal yemeye çalışan, Firavun'un attığı kemiklere hasret bir tavır sergileyen o insanlar bir saat sonra kuşluk vakti Musa Aleyhisselam'ın safına geçiverdiler, iman ediverdiler. Firavun deliye döndü. En güvendiği insanlar, ülkenin en aydın insanları, en okumuş insanları, en bilgin, en bilge insanları bir anda Musa Aleyhisselam'ın safına geçince, halkın da onları izleyip Musa Aleyhisselam'ın safına geçiverip kendisinin sap gibi ortada kalacağı endişesini taşıyan Firavun deliye döndü. Ama ben burada bir açıklama cümlesi kurmak istiyorum. Bakın, Musa Aleyhisselam sihirbazları onların metoduyla yenmedi. Musa Aleyhisselam sihirbazları sihir metoduyla yenmedi. Eğer Musa Aleyhisselam o sihirbazları onların metoduyla, yani sihir metoduyla yenseydi, belki sihirbazlar Musa Aleyhisselam'ı gözlerinde çok büyüteceklerdi. Yani gerçekten bu Musa müthiş bir adam. Bizim metotlarımızı bizden çok daha iyi bildiği için bizi yendi diyeceklerdi. Musa Aleyhisselam'ı gözlerinde devleştireceklerdi ama secdeye varmayacaklardı. Allah'a, alemlerin Rabbına inandık demeyeceklerdi. Çünkü sihir imanın konusu değildi. Vahiy imanın konusuydu. Yani sihirbazlar anladılar ki Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu ayet kendi sihirlerinden farklıydı. Musa Aleyhisselam kendileri gibi bir bilim adamı, bir sihir adamı değildi. O Allah desteğindeydi. Onun ortaya koyduğu şey bir Allah mucizesi, bir Allah ayetiydi. Bunun farkına varan sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Allah'a hemen iman ettiler. Bir Allah ayetiyle karşı karşıya geldiklerinin farkına vardılar. Allah'a iman ettiler. Peki ben bunu ne için söyledim? Bunu şunun için söyledim. Kimi tefsir kitaplarında şöyle bir bilgiyi görmüşsünüzdür. Efendim, her bir dönemde hangi bilgi revaçtaysa Allah o dönemde gönderdiği elçilerini o bilgiyle donatmıştır, o bilgiyi vermiştir. Mesela Musa Aleyhisselam döneminde sihir revaçtaydı. Dolayısıyla Allah Musa Aleyhisselam'a sihir bilgisini öğretmiştir. İsa Aleyhisselam döneminde tıp zirve noktadaydı. Allah ölüleri diriltecek kadar İsa Aleyhisselam'a tıp bilgisi vermiştir. Muhammed Aleyhisselam döneminde edebiyat zirvedeydi. İşte Allah son elçisine de edebi cümleleri ihtiva eden, edebi güzelliği ihtiva eden bir Kur'an vermiştir demeye çalışıyorlar. Haşa, haşa. Şöyle mi demek istiyorlar? Musa Aleyhisselam bir sihirbazdı, İsa Aleyhisselam bir doktordu, Muhammed Aleyhisselam da bir edebiyatçıydı. Bunu mu demek istiyorlar? Hayır, hayır, hayır. Musa Aleyhisselam bir sihirbaz değildi, o bir peygamberdi. İsa Aleyhisselam bir tabip değildi, o bir peygamberdi. Muhammed Aleyhisselam bir edebiyatçı değil, o bir peygamberdi. İşte bakın, Bakara suresinde Yahudiler İbrahim Aleyhisselam'a sihirbaz dediler. Biliyorsunuz ayet-i kerimeyi, öyle değil. İbrahim Aleyhisselam bir sihirbaz değildi. Musa Aleyhisselam da sihirbaz değildi. Musa Aleyhisselam onları onların metoduyla yenmedi. Sihir metoduyla yenmedi. Vahiyle yendi, Allah ayetiyle yendi, asayla yendi. Dünkü Musa Aleyhisselam'ın elindeki asa bugün bizim elimizdeki Kur'an'dır. Öyleyse biz de Allah ayetlerine sahibiz. Evet, sihirbazlar, o bilim adamları Musa Aleyhisselam'ın safına geçtiler. Hemen iman ettiler. Peki Firavun ne yaptı? O güzel yaptınız, doğru yaptınız. En güzelini yaptınız mı dedi. Demez Firavunlar bunu. Bakın Firavun dedi ki: "Kâle âmentum lehu kable en âzene lekum." Benden izin almadan ona inandınız ha? Benden izin almadan Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettiniz ha? Benden izin almadan alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettiniz ha? Benden izin alacaktınız. Sizler benim memurlarımdınız. Sizleri ben görevlendirmiştim. Sizi buraya ben çağırmıştım. Sizin maaşınızı ben veriyordum. Sizin ücretinizi ben veriyordum. Siz benim bordroma imza atıyordunuz. Maaşınızı benden alıyordunuz. Beni desteklemeliydiniz. Benden izin almadan inandınız ha? Ondan izin alınacakmış. Onun izin verdiği kadar Müslüman olunacakmış. Onun izin verdiği kadar örtünülecekmiş. Onun izin verdiği kadar Müslümanlık gündeme getirilecekmiş. Firavunlar böyledir. Tarih içinde firavunlar hiç değişmemiştir. Bakın, o günün dünyasında bir insan firavundan izin almadan bir adım bile atamıyordu. O günün dünyasında bir insan firavunun izni olmadan evlenemiyor, boşanamıyordu. O günün dünyasında bir insan firavundan izin almadan çocuk sahibi olamıyordu. O günün dünyasında bir insan firavundan izin almadan zerre kadar bir dünya nimetinden bile istifade edemiyordu. Firavun insanların düşünce sistemine ipotekler koymuştu. İradelerine ipotekler koymuştu. Benim istediğim gibi düşünmek zorundasınız. Benim istediğim gibi inanmak zorundasınız. Benim istediğim gibi yaşamak zorundasınız. Benim istediğim gibi giyinmek, soyunmak zorundasınız. Benim sevdiklerimi sevmek, benim düşmanlarımı düşman bilmek zorundasınız. Benim istediğim gibi bir hayat yaşamak zorundasınız diyordu. İnsanların iradelerine ipotekler koyuyordu. Bugün de öyle. Bakın, sahibimiz olan, Rabbimiz olan, havamızı, suyumuzu, güneşimizi, oksijenimizi, elmamızı, armudumuzu yaratan, elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı kendisine borçlu olduğumuz, her şeyimizi kendisine borçlu olduğumuz sahibimiz olan Allah bile bizim düşüncelerimize ipotek koymuyor. Bizim iradelerimize ipotek koymuyor. Canınız isterse, yaratan ben, besleyen ben, öldüren ben, benim istediğim gibi inanmak zorundasınız. Müslüman olmak zorundasınız. Canınız isterse demiyor da ne diyor ya? Femen şa'e felyu'min ve men şa'e felyekfur. Dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Sonucuna kendiniz katlanmak kaydı şartıyla dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diyor. Gördünüz mü? Allah bile kullarına bu kadar özgürlük tanırken, kullarının iradelerine saygılı olurken Rabbimiz, ama insanlardan kimileri var ki sanki kendilerini bir nane zannediyorlar. Bizim istediğimiz gibi, bizim istediğimiz gibi, bizim istediğimiz gibi. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz ya? Neden bizim iradelerimize ipotek koyuyorsunuz? Neden kendi inancınızı bize dayatmaya çalışıyorsunuz? İstediğiniz gibi bir hayat yaşayın ama ben Müslümanca bir hayat yaşamak istiyorsam bana müdahale etmeyin. Şimdi de öyle değil mi? Mesela bir öğretmen kapıyı kapatıp da talebelerle karşı karşıya kaldığı bir ortamda dersinin müfredat programını biraz aşıp da talebelere gerçek İslam'ı anlatmaya başlasın, gel bakalım, seni oraya biz çıkarmıştık, sen bizim memurumuzdun, sen bizim bordromuza imza atıyordun, bizden izin almadan bunları konuştun ha? Ya da üniversitede 3-5 tane kız çocuğu başını örtüverseler Allah için, gel bakalım, sen bizim sıralarımızda oturuyordun, sen bizim okulumuzda okuyordun, bizden izin almadan örtündün ha? Tağutlar hiç değişmiyor. Firavunlar hiç değişmiyor. Bakın, o bilim adamlarına diyor ki Firavun, benden izin almadan inandınız ha? Ben müsaade etmeden alemlerin Rabbine, Musa'nın ve Harun'un Rabbine, Allah'a iman ettiniz ha? İnnehu lekebirukumul lezî allemekumus sihra. Demek ki diyor, sizin üstadınız Musa'ymış. Sizin sihir üstadınız Musa'ymış. Daha önce size bu sihri öğreten Musa'ymış. En büyük sihirbaz Musa'ymış. Siz bu sihri ondan öğrenmişsiniz ve önceden anlaşmışsınız. Halkın huzurunda bana bir komplo hazırlamışsınız. Beni bitirmek için önceden hazırlık yapmışsınız. Şuna bakın. Yahu yıllar yılı o sihirbazlar senin kulundu, senin kölendi. Musa daha dün çıkmıştı aleyhisselam. Bakın diyor ki, felesevfe ta'lemun. Yakında bileceksiniz ey sihirbazlar, ey Müslümanlar, yakında bileceksiniz dünyanın kaç bucak olduğunu ben yakında size göstereceğim. Ne yapacakmış? İki kere yeminle diyor ki bakın, لَاُقَطَّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ. Çok yakında ben çaprazlama kollarınızı ve bacaklarınızı keseceğim. Sağ kolunuzu, sol bacağınızı, sol kolunuzu, sağ bacağınızı, çaprazlama kollarınızı ve bacaklarınızı keseceğim. Ve 20'lik 30'luk çivilerle sizi hurma ağaçlarına çakacağım, çivileyeceğim. Allah Allah. Firavunlardan bu beklenir. Firavunlardan başka bir şey beklenmez ki, asmak, kesmek, derisini yüzmek, kodese tıkmak, öldürmek. Bakın çağdaş firavunların ağzından da hep ölüm sözü çıkıyor, ölüm tehdidi çıkıyor. Heybelerinde, torbalarında mücadele edecek fikir olmayınca asarlar, keserler, deri yüzerler, öldürürler, kodese tıkarlar. Firavunlardan bundan başkası beklenmez ki. Peki onun bu tehdidini duyan o Müslümanlar ne dediler, ne yaptılar? Yani bir saat öncesine kadar Firavun'un kulu kölesi olan o insanlar, o bilim adamları, o profesörler, o ülkenin en bilgin, en bilge insanları ne dediler? Bakın dediler ki, قَالُوا لَا ضَيْرِ. Zararı yok ey Firavun, zararı yok. Zerre kadar senin tehditlerinden korkmuyoruz. Asacak mısın, kesecek misin, derimimizi yüzeceksin, bizi zindana, kodese mi tıkacaksın? Hadi elinden ne geliyorsa yap ey Firavun. Senin tehditlerin bizim için vız gelir. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki Allah son anda bize imanı yetiştirdi. Rabbimize hamdolsun ki son anda iki elçisini gönderdi bize. Ayetleriyle bizi tanıştırdı, elçileriyle bizi tanıştırdı. Değil mi ki biz kurtulduk, son anda iman ettik? Artık ey Firavun, tehditlerin vız gelir. Öldüreceksen öldür, asacaksan as. Elinden geleni ardına koyma. Bakın ifadeye. İnna ila rabbina munqalibun. Zaten biz Rabbimize dönüyoruz ey Firavun. Niye korkalım senden? Zaten ölmeyecek miyiz? Ha 3 gün önce ölmüşüz, 5 gün sonra ölmüşüz. Ne fark eder ey Firavun? Üstelik sen bizi öldürürsen, sen şu dediğin tehdidini gerçekleştirir de çaprazlama kollarımızı, bacaklarımızı kesip bizi şehit edersen, bize en büyük iyiliği yapmış olursun ey Firavun. Çünkü şehadet bizim için oğul balıdır. Sen bizi şehit edip Rabbimizin huzuruna gönderirsen, biz şehit olarak gideceğiz ki bize en büyük ikramı, en büyük hediye yapmış olursun. Çünkü şehitlik bizim için oğul balıdır. En çok istediğimiz şey odur. Hadi ey Firavun, ne yapacaksan yap, elinden geleni ardına koyma. Devam ediyor o Müslümanların sözleri. İnna natma'u en yagfira lena rabbuna hatayana en kunna evvelel mu'minin. Ey Firavun, Allah'ın şu iki elçisine ilk iman edenler biz olduğumuz için Rabbimizin bizim önceki kusurlarımızı, hatalarımızı bağışlamasını umarız. İfadenin güzelliğine bakın. Allah'ın bu iki elçisine ilk iman edenler biz olduğumuz için sonunda şehit de olursak eğer geçmiş günahlarımızı Rabbimizin bağışlamasını umarız. Ey Firavun, geçmiş yıllarda bizi çok kullandın. Günahlara batırdın. Yıllardır biz insanlara seni tanrı olarak lanse ettik. Yeryüzünün en büyük tanrısı bizim tanrı dedik, Firavun dedik. Yeryüzünün en adil sistemi demokrasidir, laisizmdir. Yani Firavun'un sistemidir diye insanlara lanse etmeye çalıştık. Ey Firavun, yıllardır biz insanları sana kulluğa çağırdık. Senin tanrılığına çağırdık insanları. Çok günahlar işlettin bize. Çok kötü kullandın. Çok kötü yerde kullandın bizi. Yeter artık. Bitti artık sana kulluğumuz. Hadi öldüreceksen öldür. Bizi şehit et de Rabbimiz önceki işlediğimiz günahlarımızı bağışlayıversin. Biz senden zerre kadar korkmuyoruz, çekinmiyoruz dediler. Ya bu nasıl bir şey böyle? Bir saat içinde bu insanlar nasıl değiştiler? Bu gerçekleri nasıl bildiler de söyleyebildiler? İman insanı işte böyle değiştirir. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. İman insanı işte böyle değiştirir. Peygamber Efendimizin hayatında, İslam tarihinde de var bu tür olaylar. Birkaç tanesini inşallah aklıma gelenleri söyleyeyim. Allah'ın Resulüne içkinin kesin yasak edildiği konusundaki ayetler gelince, Peygamber Efendimiz sahabe-i kiram efendilerimizden 3-5 tanesini Medine sokaklarına yolladı. Nida edin, ilan edin ki içki yasak kılındı, herkese duyurun diye. Peygamberimizin münadileri Medine sokaklarında bağırmaya başladılar. Ey Müslümanlar, duyduk duymadık demeyin. Bugün sevgili peygamberimize ayetler geldi, içki kesinlikle haram kılındı. Bu söz adamın, bir Müslümanın kulağına gittiği anda, alkolik adam o anda kadehi ağzına götürmek üzereyken elindeki kadehi fırlattı, küpleri döktü Müslümanlar. Hatta kimi Müslümanlardan şu sözü söyleyenler oldu: vallahi Peygamber Efendimiz'in ağzından içkinin haram olduğuna dair ayeti duyduktan sonra eğer şu benim elim bir daha içki kadehine giderse ben bu eli bir uzuv olarak bünyemde taşımam, keser atarım. Allahu Ekber. Bir başka Müslüman, mesela Hazreti Ali Efendimiz, vallahi içkinin yasak edilişine muttali olduktan sonra benim bir tarlam olsa, birkaç damla şarap düşse o tarlaya, ben artık o tarlaya yönümü dönüp bakmam, o tarlaya asla tohum atmam, o tarladan asla ürün kaldırmam. Bakın imana ya, alkolik insanlar bir anda Peygamber Aleyhisselam'ın ağzından içkinin yasak kılındığına dair ayetleri duyar duymaz bir anda değişiverdiler. Yine Hazreti Ayşe annemiz anlatır. Tesettür ayetleri inince o gün sabaha kadar ensar kadınları evlerinde bez belek ne varsa kesmişler, biçmişler, dikmişler, örtünü vermişler ve sabah namazında diyor mescitte kara kargalar gibi mümine hanımların mescidi doldurduklarını gördüm diyor Ayşe annemiz. Bu nasıl bir iman böyle ya? Duyar duymaz akan sular duruyor, hemen vazgeçiveriyor. Demek ki iman insanı işte böyle değiştiriyor. Firavun tehdit etti Müslümanları. Çaprazlama, bacaklarınızı ve kollarınızı keseceğim ve sizi 20'lik çivilerle hurma ağaçlarına çivileyeceğim, asacağım dedi. Acaba Firavun o tehdidini gerçekleştirip o Müslümanları şehit etti mi? Rabbimiz Şuara suresinin bu bölümünde o konuyu bize anlatmıyor. Ya o 200 kadar bilim adamını, önceden sihirbaz, şimdi Müslümanı gerçekten kollarını bacaklarını çaprazlama kesip şehit etti, ya da bilmiyoruz, Allahu Alem, Musa Aleyhisselam'la birlikte Mısır'ı terk ederken onlar da kurtuldu, bilmiyoruz. Ama şu kadarını söyleyeyim. O olaydan sonra Firavun halkın iman etmesini engellemek için zulmünü artırdıkça artırdı İsrailoğullarına, Müslümanlara. Ve artık şunu söyleyelim. Firavunlar halka zulmünü artırmaya başladıkları andan itibaren kendi sonlarını yaklaştırıyor demektir. Kendi sonları yaklaşıyor demektir. Bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Firavunlar halkına zulmü artırdıkça sonlarını yaklaştırıyorlar demektir. İşte biraz sonra okuyacağız. Müslümanlar da o firavunların zulmü karşısında sabırlarını, dirençlerini artırdıkça onlar için de artık kurtuluş günleri, zafer günleri adım adım yaklaşıyor demektir. İşte tüm yeryüzündeki devrilen firavunların hayatında da bunu şu anda görmekteyiz. Bakın Allah diyor ki: "Ve evhayna ila Musa." Biz Musa'ya vahyettik. "En esri bi ibadi." Ey Musa, kullarımı geceleyin alıp Mısır'ı terk et. Mısır'daki Müslümanları, İsrailoğullarını bir gece yolculuğuna çıkar. İnnekum muttabaun, ama şunu bil ki ey Musa, siz takip edileceksiniz. Firavun ordusuyla arkanıza düşecek. Kızıldeniz'de arkanızdan yetişecek. Siz iki arada bir derede kalacaksınız. Ben denizi yaracağım. Kupkuru yollar oluşturacağım. Sizler sağ salim karşıya geçip kurtulurken Firavun ve ordusunu denizde boğacağım. Bakın bunu önceden Musa Aleyhisselam'a haber verdi Rabbimiz. Her şeyi anlatıverdi. İnnekum muttebaun. Siz takip edileceksiniz, bunu bil. Ama benim kontrolüm altındasınız. Zerre kadar korkun, ürkün, endişen olmasın ey Musa dedi. Bakın, programını Allah'tan alan bir kişi ne kadar rahat eder değil mi? Musa aleyhisselam o yolculuğa çıkarken programını, yol haritasını Allah'tan almıştı. Olacakların tümünü biliyordu. Çok rahat bir biçimde İsrailoğullarını aldı. Bir gece Musa aleyhisselam Mısır'ı terk etti. فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ Kölelerinin kaçtığını duyan Firavun deliye döndü. Yahu dedi, bu köleler kaçınca ben kimin sırtına bineceğim? Vergi diye kimin cebine el atacağım? Beni kim alkışlayacak? Beni omuzlarında kim taşıyacak? Ülkemin en zor işlerinde ben bundan sonra kimi çalıştıracağım? Deliye döndü Firavun, köleleri kaçınca hemen bakın, ülkesinin bütün şehirlerine haberciler gönderdi, ordu hazırlayın dedi. Süratlice ordu hazırlandı. Firavun ordunun başına geçti, atına bindi, miğferini taktı. Bakın dedi ki ordusuna, İnne haulâi leşirzimetun kalilun. Şu peşinden gideceğimiz insanlar var ya, bunlar derme çatma insanlar. Bunlar bir böcek gibi ayağımızın altında ezip çiğneyebileceğimiz basit derme çatma insanlar. Ve innehum lena lagaizun. Onlar bizi gerçekten çok kızdırdılar. Haydi yürüyün dedi. Ve inna lecemiun hazirun. Biz ise düzenli bir orduyuz. Düzenli ordularımız var. Şu peşine düştüklerimiz de bir böcek gibi, bir fare gibi ayağımızın altında ezebileceğimiz derme çatma basit insanlar dedi. Kafirler hep yanılıyorlar. Kafirlerin yanıldıkları nokta şurası. Kafirler zannederler ki Müslümanlar yalnız. Kafirler zannederler ki Müslümanlar korumasız. Bir böcek gibi, bir fare gibi ayaklarının altında ezip geçecekler. Tanklarıyla ezip geçecekler. Ama bilmiyorlar ki o Müslümanların arkasında bir sahip var. O Müslümanların arkasında bir Allah var. Müslümanlar asla yalnız değil. Müslümanlar korumasız değil. Biraz sonra göreceğiz. Kim yalnızmış, kim korumasızmış, kim güçlüymüş, kim zayıfmış, kimin arkasında kim varmış, biraz sonra göreceğiz. Yürüdü Firavun ordusuyla. Allah diyor ki bakın, فَاَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ Allah Allah. Biz Firavun'u ve ordusunu bağlardan, bahçelerden, pınar başlarından çıkardık. Ve kunuzin hazinelerinden çıkardık. Bir de وَمَقَامٍ كَرِيمٍ Çok üstün makamlarından, saraylarından, evlerinden çıkardık onları. Kim çıkarmış Firavun'u ve ordusunu? Allah. Bir daha geri dönmeyecekler. O saraylar, o hazineler, o evler, o barklar bir daha geri dönmeyecekler. Allah diyor ki bakın biz onları şehirden çıkardık. Saraylarından, pınar başlarından, köşklerinden, hazinelerinden çıkardık. Çıkaran kim? Allah. Savaşın şartlarını hazırlayan kim? Allah. Savaşı yöneten kim? Allah. Savaşın galibini, mağlubunu belirleyen kim? Allah. Öyleyse iman küfür savaşlarının neticesi daha başlamadan bellidir. İman küfür savaşlarının neticesi daha başlamadan bellidir. Müslümanlar galip, kafirler mağlup. Bunu önceki derslerimin birisinde demeye çalışmıştım. Bakın diyor ki Allah, biz onları çıkardık. Yola çıktı Firavun ve ordusu. Allah istedi. فَاَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ İşrak vakti, güneş doğarken Müslümanların arkasından yetişti Firavun ordusuyla. Müslümanlar Kızıldeniz'e dayanmışlardı. Önlerinde haşin bir deniz. Arkadan da Firavun yetişti. İki arada bir derede kaldı Müslümanlar. Bakın Allah diyor ki فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْجَمْعَانِ İki grup birbirini görünce, birbirini görecek kadar yaklaşınca قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى Musa aleyhisselamın ashabı dedi ki اِنَّا لَمُدْرَكُونَ Eyvah idrak edildik. Eyvah yakalandık. Eyvah basıldık. Keşke Musa'yı dinlemeseydik. Keşke Musa'nın peşinden gitmeseydik. Keşke bu yola Musa'yla birlikte çıkmasaydık. İşte Firavun yetişti. Önümüzde de haşin bir deniz. Ne yapacağız şimdi? Firavun hepimizi kılıçtan geçirecek, hepimizi doğrayacak. Eyvah, eyvah, keşke Musa ile birlikte çıkmasaydık, keşke Musa'nın yörüngesine girmeseydik. Allah Allah, şuna bakın, cins insanlar, cins. Yüzyıllardır Firavun'un köleliği altında ne imanları kalmış, ne dinleri kalmış, ne namusları, iffetleri kalmış, ne şahsiyetleri kalmış, ne kimlikleri kalmış, ne sıhhatli bir düşünebilir insanlar. Basıldık, eyvah dediler. Peki Musa aleyhisselam ne dedi? Kale kella, hayır hayır, sakin olun. İnne ma'ya rabbi seyehdin. Allah benimle beraberdir. Allah benim yanı başımdadır. Rabbim benim desteğimdedir. Bana mutlaka bir yol açacaktır. Bana bir yol gösterecektir. Telaşlanmayın, sakin olun. Mısır'dan beni çıkaran Rabbim, buraya kadar getiren Rabbim elbette bana bir çıkış yolu verecektir. Üzülmeyin, telaşlanmayın, sakin olun dedi. Aynen Musa Aleyhisselam'ın dediği gibi oldu. Bakın Allah diyor ki, فَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى. Biz Musa'ya vahyettik. اَنْ اِذْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. Ey Musa, asanı denize vur. Evvelki gün Medyen'den dönüşünde Tur'un eteklerinde kendisine verilen asa, dün Firavun'un sarayında yılana, ejderhaya dönüşen asa, bir gün önce sihirbazların tüm bilimlerini yalayıp yutan asa yine gündemdeydi. Aynı asa yine gündemdeydi. Allah buyurdu ki, ey Musa, asanı denize vur. Vurdu Musa aleyhisselam asasını denize. Fenfelaka, deniz ikiye yarıldı. Fekâne kullu firqin kettavdil azîm. Her bir parça dağ gibi, bu taraf dağ gibi, bu taraf da dağ gibi, arada kupkuru bir yol oluştu. Bir tane de değil, 12 yol. Arada yine sular var. 12 yol oluştu kupkuru. Niye? Hızlı geçsinler diye. Firavun arkalarından yetişemesin diye. Müslümanlar bir korkuya kapılmasınlar diye. 12 tane denizin içinde kupkuru yol açıldı. Ve Müslümanlar sağ salim Musa aleyhisselamla birlikte karşıya geçtiler. Ve ezlefna femmel aharin. Ötekilerini de oraya kadar, o yolun başına kadar getirdik. O yolların başına kadar getirdik. Yaklaştırdı Allah Firavun'u. Aklını başından aldı Allah Firavun'un. Baktı ki sular açık, yollar açıktı. Hatta Musa aleyhisselam karşıya geçince Firavun ve ordusu arkamızdan yetişemesin diye dönüp denize bir daha vurmak istedi. Deniz kapansın, yollar kapansın diye. Allah buyurdu ki, hayır ey Musa, dokunma. Senin bilmediğin benim bir hesabım var. Ben onların topunu denizde boğmak istiyorum. Dokunma, yollar açık kalsın ki onlar da yürüsünler. Açık kaldı o yollar, kupkuru yollar. Firavun da yürüyün dedi, şunların arkasından yetişelim dedi. Ordularıyla birlikte o kupkuru yollara onlar da girdiler. Tam denizin ortasına geldiklerinde Allah suların zimamını, gemini salıverdi. Birdenbire sular onları kaplayıverdi. Birkaç dakika içinde yeryüzünün en süper ordusu, yeryüzünün en büyük devletinin askerleri birkaç dakika içinde boğuluverdiler, karkoluverdiler. Hepsi bu. İşte bitti. وَاَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ اَجْمَعِينَ. Biz Musa'yı onunla birlik olanların topunu kurtardık. ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْآخَر۪ينَ. Ötekileri denizde gark ediverdik, denizde boğuverdik. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً. Bunda ayetler var, bu olayda ibretler var. Ama وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِن۪ينَ. İnsanlardan birçoğu bu gerçekleri duya duya yine de Allah'a iman etmiyorlar. Yine de Allah güvencesinde bir hayata yönelmek istemiyorlar. Bakın Allah diyor ki, bunda ibretler var. Kıyamete kadar gelecek insanlara dersler var. Bir kere derslerden bir tanesini söyleyeyim. Allah'la savaşa tutuşanlar, orduları ne olursa olsun, güçleri, kuvvetleri ne olursa olsun, devletleri, iktidarları ne olursa olsun, hepsi de Allah'ın helak yasasını yudumlamak zorunda kalacaklar. Hepsi de geberip gitmek zorunda kalacaklar. Bakın dün Mekkeli bir avuç Müslümana bu ayetleriyle Allah şunları söylüyordu. Ey Mekkeliler, ne oluyor size? Ey peygamberim, ne oluyor size? Dört çapulcu var karşınızda. Kureyşli dört çapulcu var karşınızda. Onlardan mı korkuyorsunuz? Düzenli orduları bile yok. Ben yeryüzünün en büyük ordusunu birkaç dakika içinde nasıl yok etmişsem, sizin karşınızdaki şu Mekke müşriklerini de bir anda yok etmeye kadirim. Ayağa kalkın, doğrulun. Müslümanca bir hayata dayanın, direnin. Yolunuza devam edin. Ey peygamberim, ey Mekkeli bir avuç Müslüman. Dün onlara bunu söyleyen Rabbimiz, bugün biz Müslümanlara, 20. asrın Müslümanları da şunları söylüyor. Ey Müslümanlar, Amerika'dan, Japonya'dan, İngiltere'den, Yahudilik ve Hristiyanlık dünyadan korkuyor musunuz, çekiniyor musunuz? Ne oluyor size? Dünyanın en süper orduları bile olsa benim karşımda nasıl dayanabilecekler? Benimle bugüne kadar kim baş edebilmiş? Siz Müslümanca yolunuza devam edin, direnin, dayanın, sabredin Müslümanlığınıza, yolunuza devam edin. Birer birer ben o karşınızdaki kafirleri yok etmeye kadirim, yok edeceğim. Bu konuda zerre kadar bir endişeniz, zerre kadar bir şüpheniz olmasın. Bize de moralini veriyor Rabbimiz, gücünü, kuvvetini veriyor ve bizi gerçekten desteklediğini çok açık ve net bir biçimde bu ayetleriyle ortaya koyuyor. Bir de şunu söyleyeyim. Bunların içinde Samiriler var. Bunların içinde Yamuklar var. Biraz sonra ileride buzağıya tapınacak değil mi? Samiri buzağı yapacak. Buzağı şeklinde bir put yapacak. Ona tapınacak. Ama değil mi ki o insanlar Yamuk da olsalar, müşrik de olsalar peygamberle birlikte yola çıktılar ya, peygamber kaptanlığına evet dediler ya, peygamber yörüngesine girdiler ya, yolu peygamberle birlikte yürümeye yöneldiler ya, onun hatırına Allah hepsinin sağ salim karşıya geçmesini sağlayıverdi. Peki bu bize ne anlatır? Bu bize şunu anlatır. Çıkacağınız yola peygamber eşliğinde çıkarsanız, peygamberle birlik yola çıkarsanız, kesinlikle bilesiniz ki kurtulanlardan olursunuz. Ama peygamberi diskalifiye ederek bize Kur'an yeter, Kur'an'ın dışında bizim başka bir kaynağa ihtiyacımız yoktur, din olarak Allah'ın gönderdiği kitap yeter, bizim sünnete ihtiyacımız yoktur. Zaten peygamberin sünneti günümüze kadar gelirken bir yığın yalan yanlış karışmıştır, sünnete itibar edilmez diye peygambersiz bir yola çıkmaya kalkarsanız, peygamber rehberliğinde değil de bağımsız kendi salt akıllarınızla, Kur'an'dan anladıklarınızla yola çıkmaya kalkarsanız, boğulanlardan olma ihtimaliniz çok kuvvetlidir. Peygamberle birlikte bir yola çıkın ey Müslümanlar. Peygamber rehberliğinde, peygamber yörüngesinde, peygamberin kaptanlığında bir yola çıkmış olursanız, yani sünnet eşliğinde bir Müslümanlık yaşamaya çalışırsanız, peygamber örnekliğinde bir Müslümanlık ortaya koymaya çalışırsanız, kesinlikle bilesiniz ki işte Samiri'nin bile kurtulduğu gibi, ötekilerinin bile sağ salim karşıya geçtiği gibi siz de kurtulma şansını elde etmiş olursunuz. Bakın Allah buyurdu ki inne fi zalike le ayeten, bu olayda ayetler var, ibretler var, dersler var. Ama ve ma kana ekseruhum mu'minin, insanların birçoğu bu gücünü, kudretini tanıdığı halde Allah'a, imana yanaşmıyorlar. Mümin olmak istemiyorlar. Peki onlar mümin olmayınca, insanlar Allah'a iman etmeyince Allah izzetinden, şerefinden, değerinden bir şeyler kaybeder mi? Hayır. Ve inna rabbeke lehuvel azizur rahim. Şunu kesinlikle bilesin ki ey peygamberim, senin Rabbin azizdir, senin Rabbin rahimdir. Yeryüzünde bir tek insan Allah'a iman etmese, yeryüzünde bir tek insan Allah'a kulluğa yönelmese bile yine de Allah değerinden bir şey kaybetmez, izzetinden bir şey kaybetmez. Burada bu olayla alakalı önceki derslerimin birisinde daha önce anlattığım aklıma bir örnek geldi. O örneği de verip inşallah bu haftaki dersimize son verelim. Bir meydan düşünün. Binlerce, yüz binlerce insan o meydanda çalışıyor. Simsiyah bir bulut üzerlerine geliyor. Hava tahmin rapor istasyonundan bir görevli bir anonsta bulunuyor. Dikkat dikkat, müthiş bir bulut geldi, korkunç bir yağmur yağacak, evler yıkılacak, yollar kaybolacak, herkes başının çaresine baksın. Hava tahmin rapor istasyonundan böyle bir görevli anons ediyor, ilanda bulunuyor. Bu ilanı duyan yüz binlerce insan, o büyük meydanda çalışan yüz binlerce insan bir heyecana kapılıyor. Koşuşturan, bağıran, ağlayan, sızlayan, kaçan derken müthiş bir yağmur bardaktan boşanırcasına değil, nehirden, ırmaktan akarcasına bulutlardan yağmur inmeye başlıyor. Yollar yıkılıyor, evler yıkılıyor, binlerce ölü, belki yüzlerce yaralı. Ama üzülmeyin, korkmayın, bunlar insanlar değil, bunlar karıncalar. Karıncalar bir yemci dükkanının kenarında yem taşıyorlar, binlerce, yüz binlerce karınca. Bir at arabası da yem almak için gelmiş, onların üzerine park etmiş, yem almak için. Karıncalar dünyası. İçlerinden bir karınca demiş ki dikkat dikkat, müthiş bir bulut geldi, korkunç bir yağmur yağacak, yollar yıkılacak, evler kaybolacak, herkes başının çaresine baksın deyince binlerce, yüz binlerce karınca da bir heyecan derken at da üzerlerine affedersiniz işeyi vermiş, at da görevini yapıvermiş, müthiş bir yağmur, müthiş bir fırtına, yollar yıkılmış, evler kaybolmuş, yüzlerce ölü, binlerce yaralı. Bunlar karıncalar. Bunlar karıncalar. Yani bakın, bizler o kadar karıncalaşmışız ki, o kadar küçülmüşüz ki, o kadar küçüklük psikozuna kapılmışız ki, Amerika'nın bir bardak idrarı bizim için Nuh tufanına dönüşmüş, ödümüz kopuyor yahu. Bir bardak idrarı, başka bir şey değil. Avrupa'nın, Amerika'nın, Yahudilik ve Hristiyanlık dünyanın bir bardak idrarı, sanki Nuh tufanı, ödümüz kopuyor yahu, geldiler geliyorlar. İşte zalimler bir bir devriliyor. Allah'ın izniyle küfür programını tamamladı yeryüzünde. Bundan sonra gün İslam'ın günü olacak, gün Müslümanların günü olacak. Yeryüzünün her bir coğrafyasında Müslümanlar egemen olacak Allah'ın izniyle. İşte Rabbimiz suresinin bu bölümünde bize böyle bir desteğinden söz etti. Dün Mekke müşriklerini büyük bir moralle ayağa kaldıran bu ayetler inşallah günümüz Müslümanlarını da ayağa kaldıracak. Bundan sonra İbrahim aleyhisselamı gündeme getirecek Rabbimiz. Birkaç ayet inşallah oradan da okuyalım. Bakın Musa aleyhisselamın yanında hiç olmazsa bir kardeşi vardı, destek Harun aleyhisselam. Hiç olmazsa köle de olsa, köleleştirilmiş de olsa İsrailoğulları vardı onun yanında, ama yanında babası da kardeşi de olmayan, kavmi de kabilesi de olmayan, tek başına ümmet olan bir peygamberden söz edecek Rabbimiz. Tek başına bir ümmet İbrahim aleyhisselam. Bakın Allah diyor ki vetlu aleyhim nebe'e İbrahim. Ey peygamberim, şu çevrendeki insanlara İbrahim'in haberini de oku. İbrahim'in haberini de izlettir insanlara ki onların dünyasında İbrahim aleyhisselam da bulunsun. İbrahim aleyhisselamın haberinden de bu insanlar haberdar olsunlar. Belki de İbrahim aleyhisselama benzerler. İbrahim aleyhisselam gibi olmaya çalışırlar. İbrahim aleyhisselam bizim atamızdır, babamızdır. Biraz daha düzgün söyleyeyim. Bizim insan olarak üç babamız var. Adem babamız, bütün insanlığın babası. İbrahim aleyhisselam sadece Müslümanların babası. Bir de analarımızın kocası olan babalarımız var. Bizim üç babamız var. Adem babamız, İbrahim babamız, bir de analarımızın kocası olan babalarımız. Biz biliyoruz ki İbrahim aleyhisselam analarımızın kocası olan babalarımızdan bize çok daha yakın bir babamızdır. Peki o zaman şu soruyu sorayım. Analarınızın kocası olan babalarınızdan size çok daha yakın olan İbrahim babanızı ne kadar gündeme aldınız? Onu ne kadar izlediniz? Onu ne kadar tanıyabildiniz? Herkes bu konuda kendisini bir daha sorgulasın. Çünkü bakın, tevhid İbrahim aleyhisselamla anlatılır. Şirk İbrahim aleyhisselamla tanıtılır. Haniflik İbrahim aleyhisselamla tanıtılır. Ne demek haniflik? Aklı işin içine karıştırmadan, fiziği devreye sokmadan Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olma işine haniflik denir. Yani fıtratı bozulmamış haniflik İbrahim aleyhisselamla tanıtılır. İslam İbrahim aleyhisselamla tanıtılır. Din İbrahim aleyhisselamla tanıtılır. Çünkü o bizim babamızdır. Millete ebikum İbrahim. Allah öyle diyor. babanız İbrahim'in dini, babanız İbrahim'in milleti. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken gösterdiği teslimiyetiyle, tevekkülüyle, karısı Hacer anamızı kucağında çocuğu İsmail Aleyhisselam'la birlikte çölün ortasında bırakıp arkasına bakmadan geri dönüşü esnasındaki Allah'a güveni ve teslimiyetiyle, Allah'a söz verdiği için oğlu İsmail'i kesmek üzere ayağının altına yatırdığı anki teslimiyetiyle, Kabe'nin temellerini yükseltirken ki gösterdiği imanı ve teslimiyetiyle, sürekli gözümüzün önünde canlı, diri tutmamız gereken bir örnektir İbrahim Aleyhisselam. Hayatımızın her bir kademesinde karşımızda canlı olarak, diri olarak tutmamız gereken bir örnektir İbrahim Aleyhisselam. Bir peygamberi tanımak demek, onun babasını, anasını, doğum yerini, doğum tarihini, ülkesini tanımak demek değildir. Bir peygamberi tanımak demek, onunla örneklenen kulluğu tanımak ve onu hayata aktarmak demektir. İbrahim Aleyhisselam'ın şahsında o kadar çok örnekler verilmiş ki bize, öyleyse tanıyalım İbrahim Aleyhisselam'ı. Ancak ben sadece bir mukaddime yaptım, bir başlangıç yaptım. Zamanımız da doldu. İnşallah önümüzdeki hafta İbrahim Aleyhisselam'ı tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.